لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سنہ ہجری کا نیا سال شروع ہو گیا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو ہے محرم الحرام ہے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے ماہ حرام کہلاتے ہیں، اشہور حرم، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، محترم ہیں، تو ان میں سے ایک تو ہے محرم، دوسرا ذوالحجہ اور تیسرا ذی القعدہ، یا یوں ترتیب کریں کہ ذی القعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں تو مسلسل ہیں، اور ایک مہینہ ہے رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی ہے. حدیث شریف کے مطابق ان 4 مہینوں میں جب بھی کوئی 3 روزے رکھے، مثلا محرم شریف ہے، یہ ماہ حرام ہے، تو اگر اس میں کوئی 3 روزے رکھ لے تو اس کو 900 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو الحمدللہ بڑا سنہری موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیتے جی یہ مبارک اور محترم اور حرمت والا مہینہ عطا فرمایا. غنیت الطالبین میں حضرت سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم شریف کے اور عاشور شریف کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، چنانچہ آپ نے ایک حدیث نقل کی ہے، جو ایک دن محرم میں روزہ رکھے اس کو ہر دن کے بدلے میں ایک مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا. اور جو عاشورے کا روزہ رکھے، یعنی 10 تاریخ کا محرم کی، جو عاشورے کا روزہ رکھے اس کو 10,000 فرشتوں کا ثواب عطا فرمایا جائے گا، اور 10,000 شہیدوں کا بھی اس کو اجر ملے گا، 10,000 حج اور 10,000 عمرے کا ثواب بھی اس کو ملے گا. یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی ہے کہ جو کوئی عاشورے کا روزہ رکھے تو اس کو 10,000 فرشتوں کا بھی ثواب ملے گا، 10,000 شہیدوں کا بھی ثواب ملے گا، اور 10,000 حج اور عمرے کا ثواب بھی اس کو ملے گا. مزید نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی عاشورے کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، تو اللہ تعالی ہر بال کے عوض اس کا جنت میں ایک ایک درجہ بلند فرمائے گا. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا یہ بڑا ثواب ہے. ویسے بھی عام دنوں میں بھی اگر کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اس کو ہر مال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے, اور عاشورے کے دن اگر ہاتھ پھیرے سر پر تو ہر مال کے عوض اللہ تعالی اس کا جنت میں ایک ایک درجہ بلند فرمائے گا, ایک ایک گریڈ. اس کو دنیاوی نے اس میں جیسے نوکریوں میں ہوتا ہے سرکاری نوکریوں میں تو اس کے گریڈ بڑھتے ہیں, درجات بڑھتے ہیں, تو جنت میں ایک ایک درجہ ملے گا. اچھا اب یتیم کون؟ یوں دیکھا جائے تو سارے یتیم ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں بھی یتیم ہوں. اگر ان مانو کر کے جس کے والدین فوت ہو جائے وہ یتیم ہو, یا والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے وہ یتیم ہو, تو یوں تو ظاہر ہے کہ ہمارے مطلب جتنے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کے والدین یا ان میں سے ایک آدھ تو فوت ہو گیا ہوتا ہے, اور اکثریت جو بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں بزرگ ان کے والدین تو فوت ہو گئے ہوتے ہیں. تو کیا ہر بوڑھا بھی یتیم ہے؟ اچھا بوڑھا نہیں تو کیا ادھیڑ عمر کا یتیم ہوتا ہے یا نوجوان یتیم ہوتا ہے؟ یتیم کی تعریف کیا؟ لوگ بڑے چندے اندے کرتے ہیں کہ وہ یتیم بچی کی شادی کرانی ہے, یتیم بچی کی شادی کرانی ہے, بڑی ہمدردیاں کرتے ہیں. تو آخر یتیم کی ڈیفینیشن کیا, یتیم ہوتا کون ہے؟ اس پر شاید آپ نے غور نہیں کیا ہوگا. یتیم اس وقت تک یتیم رہتا ہے, یوں تو سبھی یتیم ہیں جس کے ماں باپ مر گئے یا ایک مر گیا تو وہ یتیم نہیں کہلاتے. یتیم اس وقت تک یتیم رہتا ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. نابالغ جو بچہ ہوتا ہے نا وہ یتیم ہوتا ہے. لڑکی 9 سے 12 کے درمیان, غالباً 9 سے 12 کے درمیان بالغ ہوتی ہے, یا 9 سے 15 کے درمیان, سین سے نکل گیا میرے, لڑکا جو ہے وہ 12 اور 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے. تو اگر 15 سال تک آثار بلوغ ظاہر نہ ہو تو لڑکا بالغ ہو ہی گیا 15 سال کا ہوا تو, اور یہ ہجری سن سے حساب لگے گا, عیسوی سن سے نہیں لگے گا. عیسوی سن سے تو دن کا فرق ہوتا ہے, سال میں کچھ دن کا فرق ہوتا ہے عیسوی اور ہجری سن میں, اور اس میں عیسوی سن میں زیادہ دن ہوتے ہیں سال میں. اب مطلب یہ کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو گئے تو یتیم نہ رہے, تو یتیم بچی کی شادی تو وہ تو بالغ ہو چکی ہوگی, ظاہر ہے جس کی شادی کرتے ہیں تو بالغوں ہی کی تو شادی کی جاتی ہے. تو اب جبکہ وہ بالغ ہو گئی بچی تو وہ یتیم نہ رہی, اصطلاح میں وہ یتیم نہ رہی. تو یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے عاشورے کے دن جنت میں ایک ایک درجہ بلند کیا جائے گا. تو اب یتیم بچہ آپ کو تلاش کرنا ہوگا جو نابالغ بھی ہو. اور مزید آپ نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی عاشورے کے دن کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے تو اس کو تمام امت کو روزہ کرانے کا ثواب ملے گا, بلکہ اتنا ثواب ملے گا گویا ساری امت کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا. جس نے عاشورے کے دن کسی کو افطار کرا دیا, افطار کرانا بہت آسان ہے, پانی کا گھونٹ پلا دیا, ایک آدھ کھجور ہی دے دی, افطار ہو گیا, تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے ساری امت کو روزہ افطار کرایا بلکہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا. اب اتنے سارے فضائل عاشورے کے, صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عاشورے کو اللہ تعالی نے سب ایام پر فضیلت بخشی ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. تو عاشورے کا دن جو ہے وہ تمام ایام پر فضیلت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، عاشورے ہی کے دن پہاڑ بنائے گئے، اسی دن لوح قلم بنائے گئے، عاشورے ہی کے دن سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں بھی داخل ہوئے، اور عاشورے کا دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت ہے. عاشورے ہی کے دن فرعون بمے اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل میں ڈوب مرا، اور یوں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون اور اس کے ظلم سے نجات ملی. عاشورے ہی کے دن سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری سے شفا حاصل ہوئی. عاشورے کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی. اسی دن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر رضا ظاہر ہوئی اللہ تعالی کی. اسی عاشورے کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یوم ولادت ہے، اور قیامت بھی عاشورے ہی کے دن قائم ہوگی. ایک اور حدیث میں کہ سب سے پہلی بارش بھی عاشورے ہی کے دن ہوئی. سیدنا سلیمان علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کو ملک بھی عاشورے ہی کے دن عطا کیا گیا. عاشورے ہی کے دن سب سے پہلی بار رحمت نازل ہوئی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہودیوں کو عاشورے کا روزہ رکھتا ہوا ملاحظہ فرمایا، تو ان سے وجہ دریافت کی. تو یہودیوں نے بتایا کہ عاشورے کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا. یعنی عاشورے کا دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے یوم نجات ہے، لہذا اس دن کی ہم تعظیم کرتے ہوئے اس کا روزہ رکھتے ہیں. تو حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل پر سال بھر میں عاشورے کے دن کا روزہ محرم میں اللہ تعالی نے فرض کیا تھا. تو تم بھی دن کا روزہ رکھو، عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، اور اپنے اہل و عیال پر فراخی کیا کرو، اور جو اس دن یعنی عاشورے کے دن روزہ رکھے تو اس کے لیے یہ روزہ 40 سال کا کفارہ ہو جاتا ہے. یعنی 40 سال کے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں ان کا یہ کفارہ بن جاتا ہے عاشورے کا روزہ. اور جو اس عشرے میں اس عاشورے کے روز اپنے عیال پر یعنی بال بچوں پر فراخی کرتا ہے اللہ تعالی تمام سال اس پر فراخی رکھتا ہے. یعنی مطلب اپنے بال بچوں پر کشادگی کرتا ہے, خرچہ کرتا ہے, اچھا اچھا کھلاتا ہے, ان کو خرچی دیتا ہے, ان کو چیزیں لا کر دیتا ہے, ہے نا, ان پر مطلب یعنی کہ فراخی کرتا ہے, وسعت کرتا ہے. تو سال بھر تک اللہ تعالی بھی اس کے لیے فراخی فرماتا ہے. چنانچہ مطلب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلامی زندگی میں یہ نقل کیا ہے, بال بچوں کے لیے دسویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. مزید مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس تاریخ کو جو غسل کرے یعنی عاشورے کے دن جو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا, کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. جتنے بھی پانی ہیں ان میں عاشورے کے دن آب زمزم جو ہے وہ پہنچتا ہے, اس کے اثرات پہنچتے ہیں. تو جو عاشورے کے روز غسل کر لے تو وہ مرض موت کے علاوہ, اور حدیثوں میں ہے مرض موت کی قید ہے, تو مرض موت کے علاوہ ہر بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے. عاشورے کا دن جو ہے وہ آنے والی جمعرات ہے. اب جو جمعرات آئے گی نا, آج تو گزر گئی جمعرات, تو وہ عاشورے کا دن ہے. تو آپ ابھی سے نیت بھی کر لیں تو ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا نیت کا, کہ آنے والی جمعرات کو حتی الامکان سنت کے مطابق ہمیں غسل کرنا ہے انشاءاللہ. اور اپنے اہل و عیال پر فراخی بھی کرنی, جو بال بچے دار ہیں وہ فراخی اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں کہ ویسے تو لے جاتے ہوں نہ لے جاتے ہوں, وہ عاشورے کے دن کی ایسی سیٹنگ کر رکھیں کہ عاشورے کے دن گھر کے اندر پوری آم کی پیٹی پہنچ جائے, ہے نا, سیزن کی بات ہے نا, تو کیا بچے وچے سب اچھلتے ہوں گے, پھدکتے ہوں, خوش ہو جائیں گے. یا مطلب کوئی اچھے سے کپڑے, یا بچوں کے لیے کوئی اچھی سی غذائیں, یا مٹھائی, یا کوئی کھانے کی چیز اچھی سی اس دن مطلب پکا کر بچوں کے آگے رکھ دی جائے, گھر والوں کے آگے رکھ دی جائے. اگر یہی نہیں ہو سکتا تو سب کو مطلب 10-10 روپے, 20-20 روپے, 100-100 کا نوٹ گھر کے تمام افراد کو تقسیم کر دیں, یہ بھی تو فراخی ہوئی نا, تو گھر والے سارے خوش ہو جائیں گے. تو جو اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے تو سال بھر تک اللہ تعالی اس پر فراخی کرے گا. کسی طرح بھی ان کو اچھی چیزیں دے کر, تو یہ نوٹ جو ہے وہ بھی دنیاوی طور پر اچھی چیز ہے, تو اس سے بھی مطلب یعنی کہ گھر والے خوش ہوتے ہیں. تو یہ سارے میرے مشورے فراخی یعنی اس طرح آپ کریں. آپ بولے آم کا مشورہ دیا تھا, عاشورے کے دن آم ڈھونڈنے کہاں نکلے, تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ وہ نقد ہی دے دیں ان کو, کسی طرح بھی مطلب ان کی فراخی ہو جائے. اچھا, تو شاید کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا ہو, شاید کسی کے ذہن میں وسوسہ آیا ہو کہ عاشورے کا دن تو غم کا دن ہے, اور یہ اچھے کھانے پکانا, اور یہ مطلب ان کو پھل فروٹ لا کر دینا, اور ان کو مطلب ان رقم دینا عیدی کی طرح, میں نے عیدی نہیں کہا لفظ, مطلب رقم دینا کسی طرح, تو یہ تو خوشی کا اظہار ہوا, اور عاشورے کا دن تو غم کا دن ہوتا ہے, تو یہ کیسے. شاید کسی کے ذہن میں وسوسہ آیا ہو, تو اس کی میں وضاحت کرتا چلوں. عاشورے کا دن غم کا دن کیوں, غم کا دن کیوں, پہلے تو یہ مطلب طے ہو جائے نا. تو آپ کہیں گے کہ کربلا شریف میں خاندان نبوت کو لوٹا گیا تھا, اور اہل بیت اطہار کو طرح طرح سے ستا کر بھوکا پیاسا شہید کیا گیا تھا. تو اس لیے مطلب یعنی کہ عاشورے کا دن سوگ کا دن ہے. تو میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ اسلام میں کسی کے انتقال کے بعد تین دن سوگ کے ہیں, تین دن سوگ کے ہیں, اور بیوی کے لیے شوہر کے انتقال کے بعد چار مہینے اور دس دن سوگ کے ہیں. بیوی کے لیے شوہر اگر اس کا انتقال کر جائے تو چار مہینے اور دس دن وہ سوگ کرے گی صرف بیوی, باقی اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے جو گھر والے ہیں عزیز و اقارب ہیں وہ مطلب صرف تین دن سوگ کریں گے, تین دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے. یہ شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں, تین دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے. تو یہ حادثہ عظیمہ جس سے پتھر دل بھی ہل جاتا ہے, تو یہ قیامت نما حادثہ ہوا تھا 61 سنے ہجری میں, اور آج ہے 1414 سنے ہجری. تو ہر سال نئے سرے سے سوگ کرنا, غم منانا, یہ مطلب شریعت میں نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے. یہ مطلب یعنی کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں نہیں ہے, ہم اہل سنت کا اس میں سوگ نہیں ہوتا. اور عاشورے کے فضائل جو ہیں وہ شروع سے چلے آ رہے ہیں. آدم علیہ السلام کی تخلیق عاشورے کے دن ہوئی تھی, پہلی بارش عاشورے کے دن ہوئی, اور جناب والا زمین و آسمان, لوح و قلم, کرسی, یہ سب عاشورے کے دن تخلیق ہوئے تھے. یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا عاشورے کے دن, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یوم ولادت وہ بھی عاشورے کے دن, نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کوہ جودی پہ ٹھہری تو وہ بھی دن عاشورے کا. تو عاشورے کا دن تاریخ اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے, اور واقعی یہ حادثہ قیامت نما بھی عاشورے کے دن ہوا. کربلا میں اتنا مطلب ہے کہ زبردست امتحان ہوا, اس ان مصائب و آلام کو کوئی یاد کرے کہ اہل بیت اطہار پر اس طرح ظلم و ستم کی آندھیاں چلی تھی, اور ان کو یاد کر کے اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں, وہ شہداء کربلا کی محبت میں رو پڑے, تو یہ گناہ نہیں ہے, یہ جرم نہیں ہے. ارادتن نیتن سوگ منانا یہ حرام ہے. ویسے مطلب خود بخود آدمی ان کی محبت میں سارا سال روئے, اگر ان کے عشق میں روئے, ان کے فراق میں روئے, ان کے ہجر میں روئے, ان کے مصائب و آلام کو یاد کرے اور اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, اہل بیت کی محبت میں اس کا دل بھر رہا ہے, اس کی آنکھیں چھلک جائیں, تو یہ رونے میں مذائقہ نہیں. حضرت سیدنا سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ عاشورے کے دن ان کو خیالات نے گھیرا کہ آج بھی عاشورہ ہے. ایک وہ دن بھی عاشورے کا تھا سنے 61 ہجری کہ جب امام حمام, امام علی مقام, امام عرش مقام, سید الشہداء, جگر پیوند فاطمہ, دلبند مرتدہ, راکیب دوش مصطفیٰ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, اپنے رفقا کے ساتھ میدان کربلا میں آئے تھے. یہ 72 یا 82 نفوس پر مشتمل تھے, جن میں بچے بھی تھے, بیویاں بھی تھیں, نہ لڑنے کے ارادے سے آئے تھے, مگر دوسری طرف 22,000 کا مسلح لشکر جرار تھا. پھر بھی بڑی بے جگری سے یہ حضرات لڑے, اور تین دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود انہوں نے مطلب یعنی کہ جمع مردی کے ساتھ جہاد کیا, اور آخر کار ان کے سوکھے گلے خنجر آبدار سے کاٹے گئے. اس طرح مطلب وہ یاد کرنے لگے, اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت بھری شہادت کا جب تصور باندھا تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ سوچنے لگے، اے کاش میں آج کل جو پیدا ہوا ہوں اس کے بجائے ان دنوں پیدا ہو گیا ہوتا اور سنے 61 ہجری سید الشہداء امام علی مقام پر میں قربان ہو گیا ہوتا اور میدان کربلا میں میں نے اپنی جان ان کے قدموں پر نچھاور کر دی ہوتی، اے کاش۔ یہ سوچتے وہ رو رہے۔ رات جب وہ سوئے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان خواب میں تشریف لائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پذیرائی کی، ان کے اس فعل کی پذیرائی کی اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو میرے نواسے کے غم میں اشک باری کرے، آنسو بہائے، تو اس کے ایک آنسو کے قطرے کا ثواب زمین اور آسمان والے مل کر اگر لکھنا چاہیں تو بھی نہ لکھ سکے۔ انما الاعمال بالنیات، اگر محبت میں ڈوب کر فرط شوق سے اگر کسی کی آنکھیں برس جائیں تو سبحان اللہ، کہ اس سے بڑھ کر کون سا آنسو قیمتی ہوگا جو اہل بیت اطہار کے غم میں بہے۔ یہ اپنی جگہ پر، لیکن قصدن سوگ منانا، قصدن سوگ منانا یہ مطلب شرعاً حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ وہ 3 دن گزر چکے سوگ کے، اب ہر سال نئے سرے سے مطلب سوگ اس کا تازہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال میں نے جو حدیثیں سنائی تو اس کی روح سے مطلب آپ کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو فراخی کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر والوں پر آپ فراخی کریں گے تو سال بھر تک اللہ تبارک و تعالی آپ پر فراخی فرمائے گا۔ اور مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید در مختار کتاب الصوم کے حوالے سے اسلامی زندگی میں نقل کرتے ہیں کہ اسی عاشورے کے روز جو سرما لگائے، عاشورے کے روز جو سرما لگائے تو انشاءاللہ سال بھر تک اس کی آنکھیں نہ دکھیں۔ عاشورے کے دن جو کوئی 4 رکعت نماز پڑھے، اس طرح کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور 11 بار قل ھو اللہ احد پڑھے تو اللہ تعالی اس کے 50 برس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے نور کا منبر بناتا ہے۔ تو یہ نوافل آپ اگر پڑھنا چاہیں عاشورے کے دن تو کوشش کریں پڑھیں، لیکن مکروہ اوقات میں نہ پڑھیے گا، مثلا صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، بلکہ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد تو مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اس طرح جو اوقات مکروہ ہیں، سورج سر پہ آتا ہے، نصف النہار جس کو کہتے ہیں، عوام الناس اس کو زوال کہتے ہیں، زوال نہیں کہتے اس کو، یہ زہوہ کبرا یا نصف النہار اس کو کہا جاتا ہے۔ زوال جب ہوتا ہے تو سورج ڈھل جاتا ہے نا، زوال ہوتا ہے تو زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو زہوہ کبرا جب سورج سر پہ آتا ہے اس کو زہوہ کبرا کہتے ہیں، اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح عصر کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے، عصر کے فرض پڑھ لینے کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ اگر قضا عمری کو پڑھنا چاہے عصر کے فرض کے بعد تو پڑھ سکتا، نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ اسی طرح غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مگر اس دن کی عصر نہیں پڑھی، اگر اس دن کی عصر نہیں پڑھی تو اب پڑھ لے، چاہے غروب آفتاب کو 20 نہیں 10 منٹ رہ گئے، چاہے 5 منٹ رہ گئے تو نماز پڑھ لے عصر کی، لیکن بلا صحیح مجبوری کے، اتنا لیٹ کر دینا عصر کی نماز کو، اتنی تاخیر کر دینا یہ حرام ہے۔ حضرت سیدنا غوث الثقلین، غیث الکونین، غیاث الدارین، سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں یوں لکھتے ہیں کہ عاشورے میں، محرم کی 10 تاریخ میں 10 بھلائیاں ہیں، اس لیے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس دن میں آدم علیہ السلام کی توبہ مقبول ہوئی، اسی دن ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اسی دن نوح علیہ السلام کا سفینہ کوہ جودی پر ٹھہرا، اسی دن ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن وہ خلیل بنائے گئے، اسی دن جہنم کی نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی گلزار بنی، اسی دن داؤد علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی، اسی دن سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا، اسی دن ایوب علیہ السلام کی بلائیں ختم ہوئیں، اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اور وہ نیل میں لشکر کے ساتھ غرق ہوا، اسی دن یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالے گئے، اسی دن عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے، اسی دن عالم ارواح میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ تورات شریف کے حوالے سے علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو عاشورے کے روز روزہ رکھتا ہے، گویا اس نے تمام عمر روزہ رکھا، اور جو شخص اس میں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر بال کے عوض میں جنت میں ایک درخت عنایت فرماتا ہے کہ جس کے اوپر اس قدر زیورات اور لباس کے جوڑے ہوں گے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور غنیت الطالبین کے حوالے سے گزرا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو ہر بال کے عوض جنت میں ایک ایک درجہ اس کو بلند ہوئے گا۔ تو یہ مختلف حدیثیں ہوتی ہیں، مختلف راوی ہوتے ہیں، تو الفاظ میں فرق ہوتا ہے۔ جو کوئی عاشورے کے دن خیرات کرتا ہے تو گویا اس نے اتنی خیرات کی کہ کسی سائل کو بغیر دیے چھوڑا ہی نہیں۔ تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں عاشورے کے دن دے ہی دینا چاہیے، گویا اس نے سارے سائلوں کو کچھ نہ کچھ دے دیا، ایک کسی مطلب غریب کو، مسکین کو دے دیا۔ تو عاشورے کے دن جو کوئی اپنے غصے پر قابو کر لیتا ہے، غصے کو روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رضا جو لوگوں میں لکھتا ہے، یعنی ایسے بندوں میں لکھتا ہے جس سے اللہ خوش ہے۔ اور جو عاشورے کے روز کسی مسکین پر کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، عاشورے کے دن جو اس میں کسی مسکین پر کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کہ جب وہ قبر میں رکھا جائے گا تو اب اس پر بھی کرم فرمائے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، عاشورے کے بے شمار فضائل ہیں، اور عاشورے کا جیسے کہ ابھی گزرا میں نے عرض کیا کہ اب عاشورے کا دن یوں بھی بہت زیادہ مطلب ہے کہ شہرت پا گیا کہ عاشورے ہی کے دن بی بی فاطمہ کے لگتے جگر سیدنا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے نور نظر اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور بصر، سیدنا سید الشہداء امام حمام، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کہ تو کیا کہنے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک بار ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ایک زانو پر تو امام حسین تھے, ارے منے منے حقیقی مدنی منے تھے, اور ایک زانو پر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے تھے, ایک زانو پر یہ تھے. تو اتنے میں جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں منے جو ہیں یہ آپ کے پاس ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آپ ایک کو منظور کر لیجئے اور ایک کی جدائی آپ کو مطلب برداشت کرنی ہوگی. یہ ایک حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں جس کو شواہد النبوت میں حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی نے نقل کیا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ کچھ اس طرح تھا کہ اگر شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کو میں منظور کرتا ہوں تو اس سے مجھے تو صدمہ ہوگا ہی ہوگا, علی کو بھی صدمہ ہوگا, بیٹی فاطمہ کو بھی ہوگا, اور اگر ابراہیم کی وفات کو قبول کرتا ہوں تو سب سے زیادہ اس کا صدمہ مجھے ہی تو ہوگا. تو یوں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے لخت جگر کی وفات کو منظور فرما لیا. چنانچہ تین دن کے بعد سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. مزید لکھا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کرتے سرکار, تو یہ منقول ہے کہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس پر یعنی حسین پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نواسے ہیں سرکار کو اس پر کس قدر پیار ہے, کس قدر پیار ہے, کس قدر پیار. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو اس طرح پیار کرتے تھے اور اس طرح سونگتے تھے جیسے پھول کو سونگتے, اس طرح سونگتے, اتنا پیار کرتے تھے. جب یہ پیارا یہ نازوں کا پالا کربلا میں شہید ہوا ہوگا تو قلب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر رنجیدہ و ملول ہوا ہوگا اور آپ کو کس قدر اس کا صدمہ ہوا ہوگا. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں. مدینے کے مستانو آؤ آؤ, تصور ہی تصور میں مدینے چلتے ہیں. ذرا اپنی آنکھوں کو بند کر لو, اپنے سروں کو جھکا لو, اپنے گھر بار اور کاروبار کو بھول جاؤ. تصور کرو مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے, مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, جبیں افسردہ افسردہ بدن لرزیدہ لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح، میں جانب طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ، قدم لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. مدینے کی حسین یادوں میں گم، مدینہ منورہ کا حسین تصور باندھے مدینے کے دیوانے، سوئے مدینہ چل دیے ہیں، جہاں سے وہ سبز گنبد نظر آئے میرے آقا، جہاں سے سبز گنبد نظر آئے میرے آقا، اسی شاخ پر کسی دن بنے میرا آشیانہ. کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ، آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے، گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، یا صبح وطن شام غریب الوطنی ہے. اے لیجیے مدینے کے در و دیوار نظر آ رہے ہیں، جھوم جاؤ عاشقو میٹھا مدینہ آ گیا لو آ گیا، سونا مدینہ آ گیا، اچھا مدینہ آ گیا، سچا مدینہ آ گیا، پیارا مدینہ آ گیا، نیارا مدینہ آ گیا، دلارا مدینہ آ گیا، آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا لو آ گیا، دیکھو مدینہ آ گیا، میٹھا مدینہ آ گیا، دیکھو مدینہ آ گیا، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں، بہاروں میں کیسا نکھارا مدینہ. لیجیے اب ہمارا وجود مدینہ منورہ کی پرنور فضاؤں میں داخل ہو گیا، ہوائیں معطر ہیں، ہوائیں معطر ہیں، فضائیں منور ہیں، خوشبو کی مہک پھیلی ہوئی ہے، خوشبو کی لپٹیں مسام دماغ کو معطر کر رہی ہے. بات کیا ہے، بات کیا ہے، بات سبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. مدینے کے در و دیوار چومتے ہوئے جھومتے ہوئے، خاک مدینہ کا سرما آنکھوں میں ڈالتے ہوئے، کبھی پھول چومتے ہیں، کبھی خار چومتے ہیں، کبھی پتی چومتے ہیں، کبھی کار چومتے ہیں، چومتے ہوئے جھومتے ہوئے آقا کے روضہ پاک کو تلاش کرتے ہوئے، دیوانے بڑے چلے جا رہے ہیں. طواف کوچے جانا کے قابل کون سمجھے گا، میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ، میری دیوانگی کی تم خدا را لاج رکھ لینا، تمہاری انجمن میں ہے سبھی سنجیدہ سنجیدہ. دھڑکنو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، جب سامنے آنکھوں کے گنبد خضرا ہوگا. اے رہے اے رہا سبز سبز گنبد، یہ رہا نورانی مینار، گنبد و مینار سے نور چھن چھن کر ہمارا سینہ مدینہ بنا رہا ہے، دکھاؤ سبز گنبد تو بولی آنکھیں، یہ نقشہ ہے دل میں جمانے کے قابل، اب ہم بابے جبرائیل کے پاس آ پہنچے ہیں، ذرا ٹھہر جائیے، داخلے کی اجازت لیے لیتے ہیں، اے لیجیے اجازت مل گئی، اب تصور ہی تصور میں ہم نے اپنا سیدھا قدم مسجد نبوی میں رکھ دیا، اب ہمارا گندا وجود مسجد نبوی کی پربہار فضاؤں میں داخل ہو گیا، ہر طرف چھما چھم نور کی بارش ہو رہی ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، گناہوں کا بوجھ جو سر پہ دھرا ہے، ڈر لگ رہا ہے، گناہوں کی گٹڑی لادے باغا ہوا مجرم آقا کے دربار میں پیش ہونے چلا ہے، دل گھبرا رہا ہے کہ آقا کو بگڑا ہوا چہرہ کیسے دکھاؤں گا، سیاہ اعمال نامہ کیسے بتاؤں گا، کہ اتنے میں رحمت نے تھپکی دی، رحمت نے آواز دی، اے نادان تیری بھول ہو رہی ہے، یہ وہ بارگاہ نہیں جہاں گناہوں پہ تانے دیے جاتے ہو، جہاں عیب اچھالے جاتے ہو، بلکہ یہ تو وہ دربار کرم بار ہے جہاں عیب چھپائے جاتے ہیں، گناہ مٹائے جاتے ہیں، ارے نادان یہ تو وہ آقا ہے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، رحمت نے ڈھارس بندھا دی ہے، آنسو بہاتے ہوئے ہلکے ہلکے قدم اٹھاتے ہوئے، ڈرتے جھجکتے سنہری چالیوں کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں، اے لیجیے ہمارے تصور کی معراج کا وقت آ گیا، یہ رہی سنہری جالیاں، یہ رہی سنہری جالیاں، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، بادب ہو جائیے ادب گاہ زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کردہ نہیں آیت جنید و با یزید ہی جا، یقیناً ان سنہری جالیوں کے پیچھے، ان سنہری جالیوں کے پردے میں میرے پیارے آقا مدینے والے آقا معراج کے دولہا تشریف فرما ہے، ہماری نگاہوں پر پردے پڑے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا، سرکار تو ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، آقا کی نظر تو ہماری ہی طرف ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، آقا نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عملتے جہنم میں جانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، کرم نے رکھی لاج سجدے کی مرزا، یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل، آقا تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، غم کی گھٹائیں چھائی ہیں مجھ تیرا بخت پر، اے مہر سن لے ذرہ بے دست و پا کی عرض، کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض، کہتا نہیں کہ مجھ کو یہ دے وہ عطا کرے، خدا آپ جانتے ہیں میرے مدعا کی عرض، آقا کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، چند آنسو نظر کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع تاجدار مدینہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، آمين. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو آلہ، یا الہ العالمین ہم نے گناہوں سے لتڑے ہوئے گندے ہاتھ تیرے دربار دربار میں اٹھا دیے ہیں، مالک کریم پورا اعمال نامہ سیاہ پڑا ہے، اے اللہ حسن عمل سے اعمال نامہ خالی ہے، آج تک ایک بھی سجدہ تیرے دربار کے شایان شان ہم ادا نہ کر سکے، اے پروردگار عالم ہماری بھولوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اے پروردگار ہم کیسے ہی برے ہیں، نکمے ہیں، گندے ہیں، کمینے ہیں، اے مالک و مولا خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، الہ العالمین سونے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیاہ زلفوں کا صدقہ، اے اللہ محبوب کے رخ انوار کا صدقہ ہم گناہگاروں کو بخش دے، الہ العالمین خلفائے راشدین کا صدقہ، امہات المومنین کا صدقہ، اے اللہ صحابہ و تابعین کا صدقہ، یا اللہ ہمارے غوث اعظم کا صدقہ، ہمارے غریب نواز کا صدقہ، اے اللہ ہمارے امام اہل سنت کا صدقہ، اے الہ العالمین تجھے تیرے ہر ولی کا صدقہ، اے اللہ تجھے تیرے ہر نبی کے تجھے تیرے نبی کے ہر عاشق کا صدقہ ہم سب کی بخشش فرما. الہ العالمین تجھے علی اکبر کی اٹھتی ہوئی جوانی کا صدقہ, اے اللہ تجھے عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ. الہ العالمین تجھے علی اصغر کے تشنہ حلقوم کا صدقہ, اے اللہ تجھے امام قاسم کی مظلومیت کا صدقہ, اے اللہ تجھے محمد و عون کی جوانی کا صدقہ, اے اللہ تجھے سیدنا عابد بیمار کی بے کسی کا صدقہ, اے اللہ تجھے مظلوم کربلا سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ جگر پیوند فاطمہ لاغل مرتضی امام عالی مقام امام عرش مقام امام حسین کا صدقہ, اے اللہ امام حسین کے کٹے ہوئے گلے کا صدقہ, اے اللہ امام حسین کے ہر قطرہ خونی کا صدقہ, اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. الہ العالمین سجدہ حسینی کے صدقے میں ہم بے نمازی ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی کر دیں, اے اللہ سجدہ حسین کے صدقے میں ہمیں سجدوں کی لذتیں دے دے. الہ العالمین ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے. اے اللہ ہر گھر میں حسینیت کا بول بالا ہو جائے, یزیدیت کا منہ کالا ہو جائے. اے اللہ حسینیت کے صدقے میں ہمارے گھروں سے ٹی وی اور وی سی آر نکل جائیں. اے اللہ ہمارے گھر میں ہر فرد نمازی بن جائے. اے اللہ حسینیت کے صدقے میں ہر بھائی اپنے چہرے کو حسین امام حسین امام مظلوم کے چہرے انور داڑھی مبارک کی نشانی اپنے چہرے پر سجا لے. اے الہ العالمین امام عالی مقام کا صدقہ ہمیں سنتوں سے محبت دے دے, انگریزی فیشن سے نفرت دے دے. اے پروردگار عالم ہمیں نیک بنا دے, محبوب کا عاشق بنا دے. یا اللہ ہمارے بیمار اچھے کر دے, قرض داروں کے قرضے اتار دے, پریشان حالوں کو خوشحال کر دے, بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, ہم گناہوں کے مریضوں کو مرض گناہ سے شفا عطا فرما. اے اللہ بے نمازی پن کی بیماری دور کر دے, گانے سننے کی بیماری دور کر دے, فلمیں دیکھنے کی بیماری دور کر دے, وی سی آر اور ٹی وی کی بیماری دور کر دے, گالیاں بکنے کی بیماری دور کر دے, وعدہ خلافی کرنے کی بیماری دور کر دے, رشوت و سود کے لین دین کی بیماری دور کر دے, بد نگاہی کی بیماری دور کر دے, اور اے اللہ نگاہوں میں مدینے کے جلوے سمو دے. اے اللہ ہم سب کو بیمار مدینہ بنا دے, جن کے بچھڑے ہیں ملا دے, جن کے روٹے ہیں منا دے, جن کے عزیز و رشتہ دار فوت ہوئے اے اللہ ان کو غلی کے رحمت فرما. اے اللہ ہم ایسے نادان ہیں کہ جو انتقال کر جاتا ہے اس کے لیے تو دعائے مغفرت کراتے ہیں اور اپنے لیے دعائے مغفرت کی سوجتی ہی نہیں. اے اللہ اس نادانی کو معاف کر دے. اے اللہ وہ انتقال کر گئے تو ہم نے کب ہمیشہ رہنا ہے. اے اللہ ان کو بھی بخش دے, ہماری بھی مغفرت فرما دے, اور اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنی مغفرت کی فکر کیا کریں. الہ العالمین ہمارے حال زار پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بیانی اور اخباری اسلام نہیں قرآنی اسلام نصیب فرما.